मंत्र पाठ तमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न्याय दर्शन की छठी कक्षा। पिछले पाठ में से जिनको पूछना है पूछ सकते हैं। राम दयालु जी, इनका प्रश्न है कि भाष्य में बीच में जो वार्तिक वाले अंश आ रहे हैं थोड़े तिरछे और थोड़े अलग अक्षरों में, वो वात्स्यायन मुनि के ही हैं या किसी और के हैं। इसमें मैंने आपको वैसे वात्स्यायन मुनि के ही बताए थे, पर दो स्थल इन्होंने बताए। आप पृष्ठ संख्या 5 देखिए, इसमें ढूंढीराज जी की जो भाष्य व्याख्या है ऊपर से 7वीं पंक्ति अंत में लिखा है, कोष्ठक में है, यहां पर वार्तिककार भारद्वाज मुनि ने, तो वार्तिककार का नाम भारद्वाज यहां लिखा हुआ है, से इनके मन में प्रश्न था। लेकिन इसमें देखिए, भारद्वाज मुनि ने न्यायवार्तिक में, न्यायवार्तिक पुस्तक है उस, वो भारद्वाज मुनि की, वहां कुछ वार्तिक लिखे हुए हैं। चार्थे द्वंद्व समास है, इस भाष्य का निर्देश यथा वचनम विग्रह, इस भाष्य की पूर्व में योजना की है। यहां ऐसा नहीं है, वो है उनका लिखा हुआ। इसी तरह से पृष्ठ 9 पर देखिए, ढूंढीराज जी का भाष्य नीचे से 7वीं पंक्ति, ऐसी शंका नहीं हो सकती क्योंकि वो प्रसंग तो वितंडा वैतंडिक का है, क्योंकि वार्तिककार भारद्वाज ने न्याय वार्तिक में ऐसा कहा है, फिर आगे वर्णन है। तो यहां भी वार्तिककार को भारद्वाज के रूप में कहा गया है, लेकिन वो न्याय वार्तिक में है। यहां जो वार्तिक जैसी चीजें दिख रही हैं, ये वात्स्यायन मुनि के ही संक्षिप्त वाक्य हैं जिनकी वो व्याख्या करते हैं। इसकी पुष्टि के लिए इस पुस्तक की प्रस्तावना देखिए, पृष्ठ संख्या 20। इसमें अन्यों के कुछ भिन्न भी मत हैं, लेकिन पृष्ठ 20 पर दूसरा अनुच्छेद देखिए। डॉक्टर विंडिस तथा महामहोपाध्याय डॉक्टर गोपीनाथ कविराज जी के अनुसार वात्स्यायन के न्याय भाष्य से ही यह प्रमाणित है कि सूत्र तथा भाष्य के मध्य में न्याय सूत्र पर एक वार्तिक भी था, एक वार्तिक था आगे, परंतु भाष्य के लक्षण में स्वपदानी च वर्ण्यन्ते के समावेश के आधार पर, या स्वपदानी च वर्ण्यन्ते, नीचे जो टिप्पणी लिखी है इन्होंने, सूत्रात् तो वर्ण्यते यत्र पदहि सूत्रानुसारी भी स्वपदानी च वर्ण्यन्ते भाष्यम भाष्य विदो विदु, इसके आधार पर महामहोपाध्याय डॉक्टर रमेश मिश्रा जी का कथन है कि न्याय भाष्य में उपलब्ध वार्तिककार वाक्य भाष्यकार के ही संक्षिप्त वचन है, वार्तिक नहीं है। इनको वार्तिक ही नहीं कह रहे, लेकिन जो वचन है जिनको हम वार्तिक कह रहे हैं वो भाष्यकार के ही वचन है, ये इनका तात्पर्य है। इसी तरह से उदयवीर जी का निवेदन, उसमें पृष्ठ संख्या आपकी भिन्न हो सकती है, मेरा पुराना संस्करण है, मेरे इसमें पृष्ठ संख्या 8, 12। भाष्यकार का निवेदन मेरे में पृष्ठ संख्या 8, 12 से शुरू होता है, मेरे में 7 से शुरू होता है। इसमें आप दूसरा पृष्ठ पलटिए, भाष्यकार का निवेदन जो दूसरा पृष्ठ है अगला, इसमें नीचे से दूसरी पंक्ति है, मेरे कलेवर एक शीर्षक दिया हुआ है, कलेवर, कलेवर के बाद में वो अनुच्छेद छोड़ दीजिए, उससे अगला छोड़ दीजिए, उससे अगला देखिए। मूल ग्रंथों के भाष्यकारों का यह क्रम रहा है कि अनेक प्रसंगों में किसी विषय के अधिक विवेचन के लिए पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष के रूप में अपना संक्षिप्त संस्कृत संदर्भ रचना कर उसी की व्याख्या भाष्य में कर देते हैं। ऐसे संदर्भों को व्यवहार में भाष्यवार्तिक कहा जाता है। पतंजलि के महाभाष्य व्याकरण महाभाष्य में यह क्रम बहुत स्पष्ट रूप से देखा गया है। इन गौतमीय न्याय सूत्रों के भाष्यकार वात्स्यायन मुनि ने भी अपनी रचना में उस क्रम को आश्रय दिया है, अर्थात संक्षिप्त कुछ लिखते हैं और फिर उसकी व्याख्या करते हैं। तो उस दृष्टि से अभी हम इनको वात्स्यायन मुनि का ही मान के चलते हैं, लेकिन यदि कोई ऐसा प्रमाण आता है अन्य का होता है तो ठीक है, वो भी माना जा सकता है, उससे कोई अपने अर्थ में भेद नहीं आएगा, वो इतिहास की एक बात हो गई। पर वात्स्यायन भाष्य जो है ये बहुत प्राचीन भाष्य है, अलग ढंग का भाष्य है, इसकी शैली एकदम सरल नहीं है, कहीं संक्षिप्त है, अति संक्षिप्त है, कहीं गूढ़ है, कहीं कुछ बात छूटी हुई है, पीछे छुपी हुई है, उसे हमें समझना होता है, इस तरह का है ये भाष्य। ये तो मैं नहीं कह सकता, उसका समाधान, ये प्रश्न कई चीजों में आता है, योग दर्शन वास भाष्य पे भी आता है, औरों पे भी आता है। तो अन्य मतों का जो परिगणन है, बौद्ध का, बुद्धों का नाम नहीं लिया गया यहाँ पर, उस तरह की मान्यताएं, वो मान्यताएं बुद्ध के बाद ही प्रचलित हों ऐसा नहीं है, वो पहले से भी प्रचलित हो सकती है, पहले से चली आ रही है, उस तरह के मानने वाले अलग अलग दृष्टिकोण वाले व्यक्ति रह सकते हैं, बाद में किसी संप्रदाय विशेष ने, मत विशेष ने उस मान्यता को लेकर के अपना सारा आधार खड़ा किया, वर्णन किया, तो उस आधार पर वो मान्यताएं उसी की मान ली जाती हैं, लेकिन उससे पहले से भी वो चली भी हो सकती है। हाँ, किन्हीं को पूछना है, बोलो। हाँ, हमेशा पृष्ठ संख्या बोल के पंक्ति बोलो, पृष्ठ संख्या अवश्य बोल दिया करो, पृष्ठ 9 पर वितंडा वाला प्रसंग। हाँ हाँ, इसके लिए दूसरा वाला भाग देखेंगे। इनका प्रश्न ये है कि वितंडा के लिए मैंने ये बात रखी थी कि ये मान करके चले हम पृष्ठभूमि में, यदि वितंडा निष्प्रयोजना है तो ये बात घटेगी, यदि सप्रयोजन वितंडा मान करके चल रहा है कोई व्यक्ति तो वितंडात्व को छोड़ेगी नहीं। जैसे इसमें जो बीच में चौथी पंक्ति है, अथापि परपक्ष प्रतिषेध ज्ञापनम प्रयोजनम ब्रवीति, ठीक है, यदि कोई व्यक्ति सिद्धांततः परपक्ष प्रतिषेध ज्ञापन को बोलता भी है, आपके खंडन के लिए मैं बोल रहा हूं, ये अपने पक्ष की न तो प्रतिज्ञा बोलता है न उसकी स्थापना करता है, लेकिन इतना स्वीकार करता है कि मैं आपके खंडन के लिए ये बोल रहा हूं, बातचीत कर रहा हूं, आपका खंडन करना चाहता हूं, तो प्रयोजन तो आ गया। लेकिन अगर वितंडा की परिभाषा देखें तो प्रतिपक्ष स्थापना हीना वितंडा, अपने पक्ष की स्थापना से हीन जो होती है वो वितंडा होती है, प्रतिपक्ष वो स्वयं है, ये एक तो पक्ष है, और ये वैतंडिक जो है ना, इसको प्रतिपक्षी के रूप में लिया, जो सूत्र आगे हम देखेंगे वहां प्रतिपक्ष है, उसको स्वपक्ष समझ लीजिए आप, जो भी अपने पक्ष की स्थापना से हीन है वो वितंडा, ये इसकी परिभाषा है न्याय दर्शन की। तो यदि कोई व्यक्ति, अब व्यभिचार बता रहा हूं, यदि कोई व्यक्ति पक्ष की स्थापना नहीं करता है लेकिन परपक्ष प्रतिषेधन को बता देता है कि मैं आपके खंडन के लिए ये प्रवृत्त हो रहा हूं, तो वो वितंडा कहलाएगी या नहीं कहलाएगी? प्रयोजन हो तो क्या हुआ? वितंडा की परिभाषा में ये थोड़ा ना लिखा है कि उसका प्रयोजन हो, नहीं होना चाहिए या प्रयोजन होना चाहिए, कुछ भी नहीं लिखा है। परिभाषा क्या है? पक्ष स्थापनाहीन होना चाहिए, उसको पक्ष की स्थापना नहीं की है। तो ये तो कह दिया कि मैं आपका खंडन करूंगा, आपका खंडन करने के लिए प्रवृत्त हो, यानी प्रयोजन तो बोल रहा है वो, लेकिन अपने पक्ष की स्थापना नहीं की है। ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्ति को आप वैतंडिक कहोगे या नहीं कहोगे? ये वितंडा चल रही है या नहीं चल रही है? वितंडा चल रही है ना, क्योंकि उसने स्थापना नहीं की है, जो कि वितंडा का मुख्य लक्षण है। उसने प्रयोजन को बता दिया कि मैं आपका खंडन करना चाहता हूं, इससे उसकी वितंडा तो समाप्त नहीं हो जाती यहां की न्याय दर्शन की परिभाषा के अनुसार। लेकिन इन्होंने क्या लिखा है? अथापि परपक्ष प्रतिषेध जापनम प्रयोजनम भवति तदपि तादृगेव। ठीक है, वो वितंडात्वम जहाती। तो परपक्ष प्रतिषेध ज्ञापन मात्र से वितंडात्व हट कैसे गया उसका, जबकि अपने पक्ष की स्थापना नहीं की है उसने? ये वितंडात्व हटाने की बात कैसे घटेगी? ये तब घटेगी जब हम ये माने कि ये जो कहने वाला है ये मान के चल रहा है कि वितंडा निष्प्रयोजन है, वितंडा निष्प्रयोजन है, और परपक्ष प्रतिषेधन रूप प्रयोजन यदि दिखा दिया जाए तो वितंडात्व खंडित होगी। आई बात समझ में? यदि कोई ये माने कि वितंडा निष्प्रयोजना होती है, तब यदि कोई प्रयोजन दिखा दे कि देखो यहां तो प्रयोजन है, तो वितंडा नहीं रहेगी। अगर किसी ने लक्षण ये बना दिया, ये कथन कर दिया कि वितंडा के लिए एक अनिवार्य तत्व दे दिया कि वो निष्प्रयोजना होती है, और यदि हम उसमें प्रयोजन दिखा देते हैं कि देखो परपक्ष प्रतिषेध ज्ञापन वो कह भी रहा है, तो सब प्रयोजन हो गई, सब प्रयोजना हुई तो वितंडा समाप्त हो गई। कब होगी? जब हम मानेंगे कि ये निष्प्रयोजन मान के चल रहा है। और सिद्धांत पक्ष में तो भले ही उसने ये कह दिया हो कि मैं परपक्ष का प्रतिषेध कर रहा हूं, तो भी वितंडा समाप्त नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वितंडा का लक्षण सिद्धांती क्या करता है, सूत्रकार क्या करते हैं, अपने पक्ष की जिसने स्थापना नहीं की है, ये लक्षण है उसका मुख्य। इस पंक्ति की, इस वर्णन की संगति तब लग पाएगी जब हम ये पृष्ठभूमि मान के चलेंगे, इसलिए मैंने वो जोड़ा। नहीं तो यही प्रश्न उठता रहता है, भी उसने स्थापना नहीं की, पर प्रतिषेध परपक्ष प्रतिषेध ज्ञापन मात्र को स्वीकार है, इससे उसका वितंडात्व कैसे समाप्त हो गया? ठीक। और दूसरा प्रश्न आता है जो मैंने बाद में भी रखा था अगले दिन, कि यदि ये माना जाए कि जिसमें प्रयोजन है, प्रयोजन का पता लगते ही वो उसकी वितंडा समाप्त हो जाती है, तो प्रयोजन तो है उसका, वितंडा का प्रयोजन तो है, फिर तो कोई वितंडा रहेगी ही नहीं, वितंडा नाम की कोई चीज ही नहीं रहेगी। वाद और जल्प में ही आ जाएंगे, जल्प में ही आ जाएगा वो, लेकिन जल्प के अतिरिक्त वितंडा का भी अस्तित्व एक प्रकार, बातचीत का प्रकार स्वीकार किया गया है, और उसका मुख्य लक्षण यही है, वो अपने पक्ष की स्थापना नहीं करता, प्रतिज्ञा नहीं बोलता और उसकी स्थापना नहीं करता। ठीक है। अब हाँ जी, मैं यह भी उसी के समान है, उसी के समान मतलब ऊपर जो बात कही गई थी, नहीं ऊपर जो एक बात कही गई थी, सब प्रयोजनम अनुयुक्तो यदि प्रतिपद्यते वैतंडिकत्वम जहाति अथवा न लौकिकः न परीक्षकः, ये जो ऊपर की मैं आक्षेप किया था, तो यदि वो ये कह देता है परपक्ष प्रतिषेध ज्ञापन प्रयोजन है, तो ये भी पहले वाले जैसा ही होगा। आगे लिखा है वैतंडिकत्वम जहाति, समानता किस रूप में है? वैतंडिकत्व के छोड़ने में, छूट जाने में। और कोई? आत्मन जी, पृष्ठ संख्या 10। अंतिम जो आपने कहा ना दूसरी पंक्ति, तो ये प्रलाप मात्रम अनर्थकम भवति वितंडात्वम निवर्तते। यदि वो स्वीकार नहीं करता है तो वो पीछे की बात हो गई कि अभिधेयम प्रतिपद्यते सो अस्य पक्ष स्थापनीयो भवति। अगर प्रतिज्ञा बोली है तो स्थापना भी तो करनी पड़ेगी, आपको प्रमाण तो देना ही पड़ेगा, ये एक बात रखी, ऐसा करना पड़ता है। और उससे बचने के लिए वो अपनी प्रतिज्ञा ही नहीं रखता, अपने पास ही नहीं खोलता कि अब मैं जैसे ही कुछ बोलूंगा तो पकड़ में आऊंगा या दूसरा फिर मेरे पे आक्षेप करने लगेगा, मेरे को उत्तर देना पड़ेगा। तो अपने को बचाने के लिए वो अपनी बात ही नहीं खोलता है, दूसरे से ही करता जाता है। आप बातचीत में भी व्यवहार में देखेंगे तो कई जने अपना अभिप्राय नहीं कहेंगे, दूसरे से पूछेंगे आप क्या मानते हैं, आपने क्या है, ये है, खुद का नहीं बोलेंगे कुछ भी, दूसरे ही दूसरे की पूछते चले जाएंगे, अपने को सुरक्षित रखना चाहते हैं। अब अगर वो इतना भी स्वीकार नहीं करता है तो वो उसी दृष्टि से देखना है कि जो सब प्रयोजन मान लेता है इसको तब भी वितंडा तो चला जाएगा, और यदि कहता है नहीं मेरा तो कुछ प्रयोजन ही नहीं है तब भी वितंडा तो चला जाता है, क्योंकि वो प्रलाप मात्र अनर्थक है उसका कथन, न तो अपना कोई प्रयोजन है सिद्धांत को स्थापित करना, न दूसरे के खंडन का प्रयोजन है, और यूं कहता कोई भी प्रयोजन नहीं है, तो कोई भी प्रयोजन नहीं है तो वो प्रलाप मात्र है, अनर्थक है। किसी व्यक्ति को कहे कि भाई आप वहां क्यों गए थे, बस ऐसे ही गया था, बोलते ऐसे ही गया था। अब ऐसे ही गया था मतलब वो कुछ बोल नहीं रहा है अपनी, ऐसे ही मतलब नहीं बस वैसे ही गया था, नहीं कोई काम नहीं था बस वैसे ही गया था। अब इसकी देखो ये वितंडा जैसा है, क्या कर रहा है वो व्यक्ति, क्या आप ये मानेंगे कि बिना प्रयोजन के वो गया है, ऐसा मानेंगे क्या? कुछ न कुछ तो प्रयोजन होगा। यदि वो कहता है नहीं वास्तव में ही कुछ भी प्रयोजन नहीं है तो आप उसको क्या कहोगे? मूर्खी तो कहोगे। यहां बोलने के लिए कह रहे हैं कि प्रलाप मात्र है, बोले ऐसी निष्क्रिय चेष्टाएं करता है, कोई प्रयोजन ही नहीं है इसका। लेकिन वास्तविकता क्या होती है, जब कोई व्यक्ति यूं कहता है नहीं बस ऐसे ही गया था, यूं ही गया था, तो वो जिस कारण से गया था उस कारण को बताना नहीं चाहता, यही उसका मतलब होता है, वो बताना नहीं चाहता, कारण तो होता है। वो कहे कि नहीं जी मैं तो वैसे ही गया था वास्तव में, उसको यूं कहो कि आप क्यों कह रहे हो वैसे ही गया था, तो क्या बिना कारण आए हो? बोले हाँ जी मैं वास्तव में बिना कारण ही आया हूं, क्योंकि मैं अपने कारण को छुपा रहा हूं, ये बात भी वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे? वो जैसे बोलने प्रलाप मात्रम अनर्थकम, ये आपकी चेष्टा मूर्खों जैसी व्यर्थ है, आप यूं ही आए हैं। अथवा वो स्वीकार कर लेता है, बता देता है, तो उसको अनर्थक नहीं कहेंगे, जी मैं मन बहलाने के लिए आया था, वैसे ही आया था, मतलब कोई विशेष कारण नहीं है ऐसा भी अभिप्राय, बस वैसे ही आ गया था, आपके कमरे में कोई चला जाए, मैं चला जाऊं आपके कमरे में, चला जाऊं वास्तव में सोचो तो आप बोलोगे जी अब मैं आऊं और आके चला जाऊं, लौटने लगूं, फिर तो बोले जी किसी काम से आए थे, कुछ पूछोगे ना आप मेरे से? भी मैं आया, मैंने आपको कुछ बोला नहीं और मैं लौट के जा रहा हूं। तो बोले जी कुछ काम से आएंगे, एक शिष्टाचार वश पूछते ही हैं कि कोई कार्य था क्या? बोले नहीं वैसे ही आया था मैं। तो आप मान लोगे कि ये वैसे ही आया था? वही ठीक है, बोले नहीं तो या तो कुछ देखने आए हैं, ये कैसे रहते हैं, कैसे बिस्तर है, व्यवस्था कैसी है, कुछ न कुछ तो प्रयोजन होगा। और अगर ऐसे ही आ गया हो कोई मेरे जैसा, तो बोले इसका दिमाग थोड़ा फिर गया है ऐसा ही तो कहेंगे ना, अनर्थक आ रहा है। ऐसे ही बोलने के लिए भी होता है, तो अगर वो प्रयोजन को नहीं मानता है तो बोले आपका कथन प्रलाप मात्र है, अनर्थक है। रविशंकर जी देखो, मेरे को आपको सीमित करना पड़ेगा कि आप पिछले पाठ में ही पूछें, और पीछे पीछे को जो आप पूछते हैं बार बार, जिस पर कि हम खूब चर्चा कर चुके हैं। बोलो, जैसे हम इस बात को लेकर चल रहे हैं कि यदि वितंडा निष्प्रयोजन होती है तो फिर उसका हम आगे देख रहे हैं, लेकिन ये सारी बातें हम कर रहे हैं विदंडा को सावियोजन सिद्ध करने के लिए। हाँ। तो ये जो हम कथन मान के चल रहे हैं इसको हमको काटना है तभी हमारा सिद्ध होगा कि विदंडा सावियोजन के लिए। एक बात यदि विदंडा है तो सब प्रयोजन होगी, और अगर कोई प्रयोजन नहीं है तो वो तो वितंडा भी नहीं रहेगी, वो तो अनर्थक प्रलाप मात्र होगा, वैतंडिकत्व को भी छोड़ देगी। तो इसी में हमने वो हेतु दिया, उसका प्रयोजन बता दिया कि चार चीजें उसमें मिल गई उसके वाक्य में, तो इसलिए इसका प्रयोजन है और इसका वितंडा है। नहीं, वितंडा नहीं है, वितंडात्म जहाती ये लिखा है इन्होंने। हाँ, अगर कोई ऐसा मान रहा है तो हाँ, लेकिन यदि कोई इनको स्वीकार कर लेता है तो सिद्धांत पक्ष में तो वितंडा है वहाँ पर, सिद्धांत वितंडा है, मान रहा हूँ। हाँ, जो ऊपर की जो पंक्ति है कि प्रयोजन यदि ये वाली पंक्ति वहाँ नहीं घटेगा, ये नहीं घटेगा, नहीं घटेगा वहाँ पर, वहाँ सामान्य है, वहाँ सामान्य है कि उसने प्रयोजन बता दिया है तो प्रयोजन के लिए ही वो भी, लेकिन वो सिद्धांत वाले पक्ष में भी वैतंडिकत्व को छोड़ देता है। यदि वो अपना प्रयोजन बता देता है, पक्ष की स्थापना कर देता है, सिद्ध कर देता है, हेतु देता है, तब तो वितंडात्व चला जाएगा, वो सिद्धांत पक्ष में भी घटेगा, वहां ऊपर तो घटेगा। इसलिए मैंने इनके पूछने पर उदाहरण अथापि पर पक्ष, ये दूसरा वाला मैंने उदाहरण दिया, ऊपर वाला उदाहरण नहीं लिया मैंने, मैंने नीचे वाला लिया इसलिए क्योंकि यहां मैं बता सकता था कि ये सिद्धांत पक्ष में वितंडा फिर भी है, ऊपर वाले उदाहरण को तो ये मैं कह ही नहीं सकता था कि सिद्धांत पक्ष में यहाँ वितंडा है, यहाँ तो सिद्धांत पक्ष में भी और दूसरा वाला जो है उस ढंग से वितंडा चली ही जाएगी यदि आप अपनी प्रतिज्ञा को कह रहे हो, फिर उसको जल्प कहेंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी ये जो सारी प्रवृत्ति है वो वितंडा को सप्रयोजन निष्प्रयोजन देखने के लिए की जा रही है, वितंडा किसे कहते हैं ये प्रयोजन नहीं है यहाँ पर। सत्यन जी, पृष्ठ संख्या 8। इनका ये कहना है कि पहले जो कहा गया है कि प्रयोजन से सभी प्राणी युक्त रहते हैं, वास्तव में रहते हैं, वो अटल सिद्धांत है, इसका विरोध आ रहा है कि ये प्रलाप मात्र अनर्थक कहा उसको जो प्रयोजन नहीं कह रहा है, ये वास्तव में ऐसा नहीं है, वास्तव में तो प्रयोजन है, ये अभ्युपगम से बात कही जाती है, यदि आपकी बात मानी जाए तो ये चीजें मान करके कथन की जाती हैं, इसको अभ्युपगम से कथन बोलते हैं, ये भाषा की शैली है। इसका ये मतलब नहीं है कि कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो प्रलाप मात्र अनर्थक बोलता है, आप अति रुग्ण या पागल हो चुके व्यक्ति को तो छोड़ दीजिए एक बार, वो भी वैसे देखा जाए सूक्ष्मता से तो अपनी बेचैनी को हटाने के लिए कुछ बोलता है, आक्रोश को हटाने के लिए बोलता है, ठीक है, उसको स्मृति नहीं रहती और कहीं भी कहीं चला जाता है, भूल चूक से चला जाता है इत्यादि, लेकिन वहां भी प्रयोजन तो रहता है उसका, जाना उस कमरे में था चला गया इसमें, तो ये तो ठीक है कि गलती से चला गया, लेकिन चल रहा है वो, प्रवृत्ति कर रहा है वो, सप्रयोजन है, वो कहीं जाना तो वो भी चाहता है, ठीक है, तो सप्रयोजन तो रहेगा, प्रयोजन में त्रुटि हो जाती है उसका, बुद्धि ठीक नहीं काम कर रही है इत्यादि रोग के कारण से, तो निष्प्रयोजन कोई नहीं होगा, वो पहले वाली बात ठीक है पृष्ठ 8 की, ये जो कथन है ये अभ्युपगम से केवल कथन है, वितंडात्व से क्यों हो जाता है, क्योंकि जो ये परीक्षा कर रहा है एक पक्ष है वो ये मान के चल रहा है, यदि माने कि वितंडा निष्प्रयोजना होती है, ऐसा मान के चलो जो मैंने पृष्ठभूमि बताई थी, ऐसा मान के चलेंगे और फिर वो अगर प्रयोजन को बता देता है तो प्रयोजन के आने से उसका वितंडा तो चला गया ना, क्योंकि वितंडा कहे उसको रहा था कि उसने कहा कि वितंडा निष्प्रयोजना होती है, ठीक है, और निष्प्रयोजन है नहीं, वो सब प्रयोजन दिखा दिया किसी ने, ये सिद्धांति उसको सब प्रयोजन दिखा रहे हैं। पूर्व पक्षी मान रहा है कि ये निष्प्रयोजन है, इसने प्रयोजन दिखा दिया तो सामने वाले को कहेंगे ना ये तो फिर वितंडा ही नहीं रही। चर्चा तो ये है कि वितंडा सब प्रयोजन है या निष्प्रयोजन है, अगर आप निष्प्रयोजन मान लोगे तो फिर तो वो वितंडा ही नहीं रहेगी। किस रूप में कथन है ये केवल? वेदनिष्ठ जी, वेदनिष्ठ जी, पृष्ठ 10 प्रथम पंक्ति। सह पक्ष अस्य वैतंडिकस्य सपक्ष स्थापनीयो भवति। हाँ माता जी पूछिए। नहीं, खंडन मात्र नहीं, खंडन तो वाद में भी करते हैं, खंडन तो जल्प में भी करते हैं। ध्यान दीजिए, वाद, जल्प और वितंडा एक दूसरे के पक्ष का खंडन तो वाद में भी होगा, जल्प में भी होगा और वितंडा में भी होगा। वितंडा में क्या है, वो व्यक्ति अपने पक्ष की स्थापना तो नहीं करता और केवल दूसरे का खंडन करता रहता है। बिल्कुल होगा, नहीं रहेगा, यही कह रहे वितंडा नहीं, प्रयोजन होगा तो वितंडा नहीं रहा। ये पूर्व पक्षी की दृष्टि से एक पृष्ठभूमि में ही आपको ये कहना है। देखिए, प्रयोजन अगर ये बताया कि परपक्ष का प्रतिषेध, तब तो ये कहने पर भी वितंडात्व रह सकता है, क्योंकि ये तो बोल रहा है कि मैं दूसरे का खंडन कर रहा हूं किंतु अपने पक्ष की स्थापना नहीं की है, न प्रतिज्ञा बोली है, न और कोई हेतु प्रमाण आदि दिया है। अपने पक्ष की स्थापना न करने के कारण से वो वितंडा अभी भी है। वितंडा में ज्यादा उलझ गए हैं, ये तो बहुत बार वैसे हो चुकी बात आपको, मैं नहीं समझा पा रहा हूं ये क्या बात है। शक्ति नंदन जी, अच्छा जी, जो प्रतिपक्षी है, जो वैतंडिक है, अपने पक्ष क्या बोलो बोलो, वहां कहा गया है कि परपक्ष प्रतिषेध लक्षणम वाक्यम वैतंडिकस्य पक्ष। हाँ, नहीं, आप आगे का पढ़ रहे हो, आगे का पढ़ रहे हो आप, यहाँ का पढ़ रहे हो, तो वही तो कह रहा हूँ आगे का, वहां का क्यों पूछ रहे हो, अभी यहाँ का आप पूछो ना, कुछ पूछना है तो संबंधी बात है। चलो, यहाँ प्रतिपक्षी का खंडन ही मेरा उद्देश्य है, अगर ये करता है, ये कहता है तो उसका पक्षी हो गया ना? नहीं, इसको पक्ष कह सकते हैं गौण रूप से, इसको आप पक्ष कह सकते हो गौण रूप से। 105 देखिए, अभी इन्होंने आगे बात बढ़ा दी है तो हाँ, 104 है, आप 105 पे देखिए, मैं आपको एक पंक्ति वहां पर बताता हूं। तो 104 पर पूर्व पक्षी ने कहा अस्तु तरही स प्रतिपक्षहीनो वितंडा। सूत्र देखिए क्या है, स स मतलब वह जल्प, सजल्प प्रतिपक्ष स्थापना हीनो वितंडा, निष्प्रयोजन वाली कोई बात नहीं है, प्रतिपक्ष की स्थापना से जो हीन है वो वितंडा है। प्रतिपक्षी है, पूर्व पक्षी है, तो पूर्व पक्षी ये प्रश्नकर्ता कर रहा है भाष्य के सबसे नीचे आइए, अस्तु तरही सब प्रतिपक्ष हीनो वितंडा, आप यू ही कह देती है ना, प्रतिपक्ष से हीन वितंडा है, प्रतिपक्ष स्थापना से हीन है, ये क्यों कह रहे हो, ये स्थापना शब्द क्यों बीच में लाए हो आप यू ही कह देते, प्रतिपक्ष से जो हीन है, यानी जिसका अपना कोई पक्ष नहीं है उसको वितंडा कहते हैं। ये आप कह देते ना, सूत्र छोटा भी हो जाता तो कहा नहीं, इतना सूत्र हम नहीं बना सकते। बोले उसका पक्ष तो होता है, वो स्थापना नहीं करता है। तो पक्ष होता है इसका मतलब है प्रयोजन को स्वीकार कर रहा है भाष्यकार। आगे देखिए, और इसमें एक पंक्ति जो मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं अंतिम, प्रारंभ से देख लीजिए 105 में, यद्वै खलु तत् पर प्रतिषेध लक्षणम वाक्यम स वैतंडिकस्य पक्ष अल्पविराम न तु असौ साध्यम कंचित अर्थम प्रतिज्ञाय स्थापयति इति। वो परपक्ष का प्रतिषेध तो कर रहा है, लेकिन ये न कंचित साध्यम किंचित अर्थम प्रतिज्ञाय, उसकी किसी अर्थ की प्रतिज्ञा नहीं करता और प्रतिज्ञा करके स्थापना नहीं करता। मैंने एक बात और कही थी कि उसने प्रतिज्ञा तो कर ली, प्रतिज्ञा और स्थापना दो अलग अलग चीजें, प्रतिज्ञा और स्थापना दो अलग अलग चीजें। हालांकि प्रतिज्ञा को भी स्थापना के रूप में कह सकते हैं कभी, लेकिन प्रतिज्ञा मात्र, प्रतिज्ञा का मतलब केवल कथन, ईश्वर नहीं होता है ये कथन किया, ये प्रतिज्ञा हो गई। स्थापना मतलब उसको फिर तो कोई सिद्ध तो करे, कोई हेतु दे, प्रमाण दे। तो यदि किसी ने अपना शीर्षक मात्र दे दिया है लेकिन स्थापना नहीं की है, वो भी एक अंश में वितंडा ही कहलाएगा। आपको अपना हेतु भी देना होगा, आप अपनी बात को रखो। जैसे सामने वाला अपनी प्रतिज्ञा और उसका हेतु आदि प्रस्तुत कर रहा है और आप उसके हेतु पे आक्षेप भी कर रहे हो, उसके उदाहरण को खंडित कर रहे हो, ऐसे आपको भी अपना हेतु और उदाहरण देना चाहिए, प्रस्तुत करना चाहिए। तो इसलिए मैं इस पंक्ति के आधार पर मैं दोनों को अलग कर रहा था अधिक स्पष्टता के लिए। किसी ने प्रतिज्ञा मात्र कर दी है लेकिन स्थापना नहीं कर रहा है उसकी, प्रतिज्ञा कथन मात्र से वो वितंडा से मुक्त नहीं हो जाएगा, अपने पक्ष की स्थापना उसने अभी नहीं की है तो वितंडा ही कहलाएगा। क्या पूछना है अब आपको इसमें? यही पूछना था कि न तो असौ साध्यं कंचित अर्थं प्रतिज्ञाया स्थापयति। ठीक है, किसी अर्थ को प्रतिज्ञा करके स्थापित नहीं करता है। मेरा यही प्रश्न था कि तुम्हारा प्रतिषेध वचन मेरा पक्ष है, अगर ये भी कहता है तो इसका पक्ष बन गया है ना, ये पक्ष बन गया तो भी वितंडा नहीं छोड़ रहा है ना, उसको वितंडा से हट गया। यहाँ कहाँ कहाँ भाष्यकार ने इतना कहने मात्र से कि ये आपका पक्ष का खंडन करना मैं चाहता हूँ, इतने मात्र से वितंडा समाप्त तो नहीं की ना यहाँ सिद्धांती ने? स्थापना ये पक्ष नहीं कहलाता। ये एक तो ये तो एक सामान्य स्थापना है, इसको आप स्थापना कह दो, वहां प्रयोजन के संदर्भ में उसको पक्ष कह दिया है भाष्यकार ने, लेकिन वास्तव में वो कोई पक्ष नहीं होता है, वो केवल सप्रयोजनता को बताने के लिए पक्ष है। सप्रयोजनता रूप एक कोई पक्ष बन गया है, ये प्रयोजन है, क्योंकि वहां प्रयोजन अप्रयोजन की ही परीक्षा की जा रही है। वास्तव में कोई इतना मात्र कह दे हाँ मैं आपका खंडन करना चाहता हूं इसलिए बात कर रहा हूं, तो दूसरा कहेगा आप अपने अपना पक्ष भी पहले रखिए, बातचीत का तरीका ये है, शिष्टाचार ये है, आपको भी अपनी प्रतिज्ञा हेतु आदि रखने होंगे और फिर चर्चा चलेगी, दोनों चर्चा करेंगे। तो विशेष कथन की आवश्यकता? विशेष कथन की नहीं, प्रतिपक्ष स्थापना हीन, स्थापना से जो हीन है लक्षण ही यही है। वहां परपक्ष प्रतिषेधन ज्ञापन ये कोई प्रतिज्ञा नहीं हुआ करती, उसके लिए हेतु दोगे परपक्ष प्रतिषेध करना मेरा पक्ष है। पक्ष कब बनता है? जब किसी विषय में एक ये कह रहा हो और एक ये कह रहा हो। एक कह रहा है कि ईश्वर है तो प्रतिपक्ष क्या बनेगा? ईश्वर नहीं है। एक कह रहा है ईश्वर निराकार है, दूसरा कहता है ईश्वर साकार है, तब तो ये चर्चा चलेगी। अनेक पक्षवाद के बारे में कहा ना, अनेक वक्ताओं के द्वारा भिन्न भिन्न विषय रखे जाते हैं। तो अब अगर कोई कह रहा है कि ईश्वर है और दूसरा अपनी प्रतिज्ञा रखता है कि मैं आपका खंडन करूंगा, ये कोई प्रतिपक्ष हुआ क्या? नहीं, देखो जिस प्रमेय पर चर्चा है, जिस प्रमेय के किसी धर्म पर चर्चा चल रही है उसमें विपरीत मत होना चाहिए। विपरीत मत है तो चर्चा चलेगी। आपके पास मैं आऊं और आप कहो कि ईश्वर है, मैं कहूंगा वैसे तो मैं भी ईश्वर को मानता हूं पर मैं आपका खंडन करने के लिए आया हूं, तो जो निवृत्ति मार्गी होगा वो कहेगा तो जब आप मानते ही हो तो क्यों मेरा खंडन करने आए हो, आप अपना ही खंडन कर लो ना पहले आप मेरा खंडन क्यों करने, आप भी तो ईश्वर को मानते हो, अपना खंडन करो, मेरा मेरा समय क्यों बिगाड़ रहे हो आप। आप अपना भी तो करोगे क्योंकि आप भी जब ये प्रतिज्ञा कर रहे हो कि ईश्वर है मैं भी मानता हूं, तो आप अपने से ही प्रश्न कर रहे हो। तो प्रतिपक्ष कब बनेगा जब आप विपरीत लोगे ईश्वर साकार है, तो दूसरा कहेगा ईश्वर निराकार है, ऐसा कहना पड़ेगा, तब ये पक्ष प्रतिपक्ष होंगे, परस्पर विरुद्ध होने पे पक्ष प्रतिपक्ष बनते हैं। एक कहे कि ईश्वर साकार है, दूसरा कहे कि ईश्वर सर्वव्यापक है, भले ही दो अलग अलग प्रतिज्ञाएं हैं लेकिन ये वाद का विषय नहीं बनेगा। ठीक है, आप कह रहे हो कि ईश्वर निराकार है, आप कह रहे हो कि ईश्वर सर्वव्यापक है, इसमें विरोध कहां है? परस्पर विरोध होगा तब तो चर्चा चलेगी। तो केवल ये कहना कि मैं आपका खंडन करना चाहता हूं, ये कोई वैसा प्रतिपक्ष नहीं है। ये तो जानता था, चले पक्ष प्रतिपक्ष का यही मैं मतलब जानते हुए भी एक विषय प्रस्तुति के लिए मैंने कहा था, वही बात होगी, बोले जानते हुए भी मैं जान भी रहा हूं आज जो तो आप फिर यूं शंका करो, वहां जो सप्रयोजन के लिए प्रसंग उठाया और उसको भी एक पक्ष मान लिया ऐसे भाष्यकार ने कि परपक्ष प्रतिषेधन भी एक पक्ष बन गया, ये केवल उस प्रासंगिक रूप से गौण रूप से कथन है, यहां जो मुख्य बात है वहां ऐसा नहीं आएगा। एक विषय के ऊपर दो विरोध भावना होने पर पक्ष प्रतिपक्ष बनते हैं ठीक है। एक व्यक्ति ने कुछ कहा तो किसी भी तरह से विरोध उसके विरुद्ध कहना ये प्रतिपक्ष नहीं कहलाता, उसे स्थापित करना पड़ता है। और मैं आपसे पूछूं कि अच्छा आप बताओ वितंडा की क्या परिभाषा है, इन्होंने अपनी नहीं बताई है अभी तक परिभाषा आक्षेप तो कर रहे हैं कि भाई वितंडा ऐसा है ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन अच्छा चलो आप बताओ वितंडा क्या होती है, आप बता दो। अब इन्होंने अपने वितंडा के पक्ष की स्थापना नहीं की है अभी तक। बताओ वाक्य स्थापनाहीन हो गया ना, वाक्य समूह स्थापनाहीनो हीना वितंडा। तो अब इसके अंदर सप्रयोजन निष्प्रयोजन की तो कोई बात ही नहीं है, उसमें ये शर्त रखे हैं कि सप्रयोजन होने पे वितंडा तो चला जाएगा, क्यों चला जाएगा, लक्षण ही नहीं है वो तो। मैं प्रयोजन का प्रयोग नहीं किया। चलो ठीक है, और किसी को पूछना है? वेदनिष्ठ जी पृष्ठ 13 है, फिर से बोलिए कौन सी पंक्ति? दूसरे अनुच्छेद की प्रथम पंक्ति। हाँ, ये दूसरा अनुच्छेद नहीं, इसको तीसरा अनुच्छेद बोलते हैं, जैसे ऊपर वाला एक हो गया फिर दूसरा हो गया ये तीसरा हो गया अंतिम अनुच्छेद। हाँ, अंतिम पंक्ति जो है तद विशेष जल्पवित है। हाँ अच्छा ठीक है। हाँ, तस्य पालनार्थम बिंदी लगा लेना, रेफ और बिंदी, तस्य पालनार्थम जल्प वितंडे तत्व ज्ञान के, तस्य इति तत्व ज्ञान से है। तत्व ज्ञान होगा नहीं, तत्व ज्ञान की रक्षा के लिए पालनार्थम, तत्व ज्ञान है पहले से, उसकी रक्षा के लिए पंक्ति क्या है, तस्य पालनार्थम, उसका पालन रक्षा के लिए। मैंने आपको उस समय बताया भी था कि कहीं प्रतिपक्ष जीत रहा है, ऐसी उसने वर्णन कर दिया, ऐसी ऐसी बातें कर दी और उससे अपने गलत पक्ष को सिद्ध कर रहा है वो। अब थोड़ा सा समय है और हम कुछ कर नहीं सकते वहां पर, हम अपने पक्ष को लाएं करें स्थापित करें वो सुनेंगे ही नहीं, स्थिति ऐसी नहीं है। हम केवल प्रश्न करेंगे उन पर उस समय, और प्रश्न करके हम उनके पक्ष की स्थापना को केवल रोक देंगे, विचाराधीन ले आएंगे। ये अब हमने किस चीज का प्रयोग किया, हमने अपना पक्ष तो स्थापित नहीं किया, हमने केवल प्रश्न आक्षेप करके उनकी स्थापना होने को रोक दिया, उस पर संशय खड़े कर दिए लोगों के मन में, ये हमने वितंडा का प्रयोग किया ना। किस लिए? तत्व की रक्षा के लिए, तत्व ज्ञान की रक्षा के लिए, कि गलत चीज स्थापित ना हो जाए। उस दिन भी बताया था ऐसे, तो ये तत्व ज्ञान की रक्षा के लिए होता है, करना होता है कई बार, इससे किसी योगाभ्यास की हानि नहीं होती है ऐसे वितंडा से। हाँ, गलत ढंग से हम वितंडा का प्रयोग करें, गलत भावना से, गलत सिद्धांत को स्थापित करने के लिए, तो वो योगाभ्यास में बाधक है। पृष्ठ 13 तृतीय अनुच्छेद दूसरी पंक्ति। हाँ हाँ, उपलक्षण मतलब, उपलक्षण शब्द वो अर्थ नहीं, उपलक्षण का मतलब उसका लक्षण बताने के लिए, उसकी परिभाषा बताने के लिए। उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा, ये तीन चीजें चलती हैं, तो उसका लक्षण बताने के लिए अलग से कथन किया गया है। श्रीवास्तव जी, हाँ, ये पक्ष नहीं कहलाता है। पारिभाषिक रूप से किसी विषय पर एक मान्यता से भिन्न मान्यता को रखना, किसी विषय पर किसी सिद्धांत के विपरीत सिद्धांत को रखना, ये पक्ष और प्रतिपक्ष कहलाता है। केवल खंड करना नहीं, खंडन करना नहीं। वो अंतर्भावित तो है लेकिन वो कहता नहीं है, है अंतर्भाव में, हमें समझ में आता है कि भाई ये ईश्वर को नहीं मानता है, लेकिन वो उसको कहना चाहिए कि मैं ईश्वर को नहीं मानता, यानी ईश्वर नहीं है ये कहेगा। मैं ईश्वर को नहीं मानता, ये प्रतिज्ञा नहीं बनेगी। उसने कहा ईश्वर है, इसने कहा ईश्वर नहीं है, और अब अपना हेतु प्रमाण उदाहरण दे क्यों नहीं है ईश्वर, उस प्रमाण को प्रस्तुत करें, ये प्रक्रिया चलेगी, तो मानेंगे कि आप ये पक्ष है और ये प्रतिपक्ष है। चलानी चाहिए, चलानी पड़ेगी। वो अब क्यों नहीं अपने पासे खोल रहा है, अपनी मुट्ठी क्यों नहीं खोल रहा है, बंद क्यों रखे हुए बैठा है, जब बात करने के लिए आया है तो खोलना चाहिए ना अपनी बात को पूरा। प्रक्रिया वो चला नहीं रहा है, जो उचित प्रक्रिया है उसको वो चला नहीं रहा है। और क्यों नहीं चला रहा है? वो अपने को सुरक्षित रखना चाहता है, बचा के रखना चाहता है, गलत तरीका उपयोग कर रहा है। सर, कहने मात्र से नहीं होता, तो चलाना पड़ेगा, ये शिष्टाचार है, ये उचित है, बातचीत का ये तरीका उचित है, तब होगा। केवल वितंडा नहीं, उन्होंने बहुत जगह लिखा है, बहुत जगह अपनी बात को नहीं, वो खंडन खंडन करते रहते हैं दूसरे का, इसलिए वो मुट्ठी वाली बात मैंने बहुत लिखी है कि मुट्ठी खोल के बंद रख के रखी है अपनी, खुद अपनी नहीं बताएंगे कि हम क्या मानते हैं इसमें, दूसरे का खंडन कर रहे हैं। तो ऐसा बहुत जगह किया है, सब जगह नहीं, बहुत जगह अपनी मान्यता भी लिखी है उन्होंने, लेकिन बहुत सारे प्रसंगों में नहीं भी लिखी है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूं, आत्मवीर जी, पहला सूत्र बोलिए। ठीक है कमल जी, निश्रेय साधिगम, स का संशय में भी आप स जो दंते से है उसका उच्चारण ठीक नहीं। सत्यव्रत जी गिनाइए 16 को। इसमें एक क्रम आपका आगे पीछे हो गया, बाकी विजय जी सुनाएंगे। मां, एक छूट गया आपका। और श्रीवास्तव जी आप सुनाइए। उत्तम जी सुनाइए। ठीक है, तत्व ज्ञानात ऐसे ठीक है। आपने जिनको कच्चा है वो उसको पावर पक्का कर लेंगे। आगे का पाठ सुनाइए, पृष्ठ संख्या 11 पर श्रुतिधर जी। ठीक है, वहां से लीजिए पृष्ठ 8 से। अथ प्रयोजनम, जिस अर्थ को प्राप्त करने की इच्छा से अथवा छोड़ने की इच्छा से कर्म प्रारंभ किया जाता है। ये छोड़ने की इच्छा से, प्राप्त करने की इच्छा से, ये अर्थ कहाँ से लिया आपने? अभीक्षण जिहासन। कौन सा प्रत्यय है इसमें? संत। आप बताओ संतोष जी, अभीप्सन का क्या अर्थ है? जिहासन अभीप्सन का शाब्दिक अर्थ क्या है? प्राप्त करने की इच्छा। जिहासन छोड़ने की इच्छा। आप बताइए क्षत्रि, अर्थ बोलिए इसका। अभीप्सन का मतलब प्राप्त करने की इच्छा करता हुआ, छोड़ने की इच्छा करता हुआ। आया ध्यान श्रुतिधर जी, प्राप्त करने की इच्छा करता हुआ अभीप्सन, जैसे गच्छन। प्राप्त करने की इच्छा से ये अर्थ नहीं इसका। प्राप्त करने की इच्छा करता हुआ, यथा गच्छन, खादन, जलपन, ऐसे करता हुआ। बोलिए आगे। तेना अनेन सर्वे प्राणिनः सर्वाणि कर्माणि सर्वाश्च विद्याव्याप्ता। उस इस प्रयोजन के द्वारा सभी प्राणी सारे कर्म और सारी तदाश्रयस्य न्यायः प्रवर्तते। और उसी प्रयोजन से आश्रित होकर न्याय की प्रवृत्ति होती, न्याय प्रवृत्त होता है। क पुनर अयम न्यायः, न्याय कौन सा है? प्रमाण ही अर्थ परीक्षण न्यायः, प्रमाणों के द्वारा अर्थ की परीक्षा करना न्याय कहलाता है। प्रत्यक्षागम आश्रितम अनुमानम सा निरीक्षा। प्रत्यक्ष आगम प्रमाणों से आश्रित होकर जो अनुमान किया जाता है वो अन्वीक्षा। प्रत्यक्ष आगमाभ्याम दीक्षितस्य अन्वीक्षणम अन्वीक्षा। प्रत्यक्ष और आगम के द्वारा जानी गई जाना गया विषय को फिर से अच्छी तरह से परीक्षण करना ये अन्वीक्षा। तया प्रवर्तते इति आन्वीक्षिकी न्याय विद्या न्याय शास्त्र। उस अन्वीक्षा के द्वारा प्रदृष्ट होने वाली अन्वीक्षी न्याय विद्या अथवा न्यायशास्त्र अन्वीक्षी की विद्या भी जोड़ सकते हैं शब्द अन्वीक्ष की विद्या या दूसरे शब्दों में न्याय विद्या यद पुनरअनुमान प्रत्यक्षागम विरुद्धम न्यायाभासः सही और जो अनुमान प्रत्यक्ष और आगम के विरुद्ध जाता है वो न्याय न कहता करके न्यायाभास होता है। अलम भास्कर जी आप स्वस्थ हैं? अच्छा आप पढ़ो। तत्र वाद जल्प सब प्रयोजन वहाँ वाद और जल्प सब प्रयोजन सूत्र में वितंडा तो परीक्षा है और वितंडा की परीक्षा की जाती है वितंडा या प्रवर्तमान वैतंडिक वितंडता से प्रवृत्त होने वाला वैतंडिक वितंड से प्रवृत्त होने वाला वैतंडिक सब प्रयोजन अनुयुक्त यदि प्रतिपद्य थे वह प्रयोजन यदि प्रतिपादित कर देता है तो सो अस्य पक्षः नहीं वो प्रतिपाद्यते प्रतिपादित कर देता है ये अर्थ कहाँ से ले रहे हो आप? पंक्ति को फिर से पढ़ो। सब प्रयोजन अनुयुक्त यदि प्रतिपद्यते हाँ वह यदि प्रयोजन अनुयुक्त कहकर प्रतिपादित कहकर कैसे अर्थ ले रहे हो आप इसको? शब्द जो बोल रहा है उसी तरह से अर्थ करो इसका। अनुयुक्त किसके लिए कहा जा रहा है? कौन है ये अनुयुक्त? अनुयुक्त शब्द का अर्थ क्या है? वैतंडिक। अच्छा तो अब करो सह अनुयुक्त तो वैतंडिक को अनुयुक्त क्यों कहा जा रहा है? वैसे ये वैतंडिक के लिए कह रहा है ये शब्द वैतंडिक को द्योतित कर रहा है लेकिन उसको अनुयुक्त क्यों कहा गया है? बाद में कहता है वो उसके कहने के पश्चात मेरा ये प्रयोजन है। सत्येंद्र जी बताएंगे अनुयुक्त का अर्थ लगाइए यहाँ। किसी के द्वारा उसको पूछा जा रहा है वह पूछा गया किसी के द्वारा वह वैतंडिक पूछा गया वह वैतंडिक यदि प्रयोजनम प्रतिपद्यते प्रयोजन को स्वीकार कर लेता है पूछे जाने पर पूछा गया वह ये अनुयुक्त वैतंडिक का विशेषण है जिसको पूछा गया ऐसा वह वैतंडिक यदि पूछा गया वह वैतंडिक यदि प्रयोजन को स्वीकार कर लेता है। आगे स्वस्य पक्षः स्वस्य सिद्धान्तः इति वैतंडिकत्वं जहाति तो वह उसका पक्ष और वही उसका सिद्धांत इस प्रकार हो जाएगा इसलिए वैतंडिकत्व को छोड़ देगी अथ न प्रतिपद्यते और यदि वह स्वीकार नहीं करता है तो नायम लोगी को न परीक्षक सोमदेव जी करेंगे आगे दृष्टांत वाला पृष्ठ 10 पर। अथ दृष्टांत देखो इसी जो वाक्य है ना अथ दृष्टांत प्रत्यक्ष विषयो अर्थ प्रत्यक्ष विषय वाले अर्थ को दृष्टांत कहते हैं ये आपने बोला है। वित्त प्रकाश जी आप कीजिए अर्थ इस पंक्ति का अथ दृष्टांत प्रत्यक्ष विषयो अर्थ और यह दृष्टांत प्रत्यक्ष विषय वाला होता है दोनों में अंतर है वाक्यों में ठीक है ये जो बोला ये ठीक है ये दृष्टांत क्या होता है प्रत्यक्ष विषय वाला होता है बस ये इसका कथन है नहीं होगा और प्रत्यक्ष किसका वो आगे बताएंगे उससे हम बोलो आगे जहां लोक व्यवहार को जानने वाले शास्त्र को जानने वाले दृष्टि भेद नहीं होता। दर्शन मतलब ज्ञान, ज्ञान बाधित नहीं होता। क्या मतलब है बाधित नहीं होता का? दोनों का जो दृष्टांत है दोनों के सामने आता है, दोनों को स्वीकार, दोनों को स्वीकार्य हो जाता है, उसके ज्ञान के अनुरूप होता है, वो दोनों के ज्ञान के अनुरूप होता है, दोनों की समझ वाला दृष्टांत होता है जो प्रत्यक्ष, वो दृष्टांत कहलाता है। ठीक है, उसकी आस्तिक प्रतिज्ञा और तस्मिन सति स्याताम अनुमान आगमम असति च न स्याताम, उसकी होने पर प्रतिज्ञा और हेतु होते हैं और न होने पर प्रतिज्ञा हेतु नहीं होते। तद आश्रय च न्याय प्रवृत्ति, उसकी आस्तिक न्याय प्रवृत्ति होती है, न्याय की प्रवृत्ति होती है। दृष्टांत विरोधियों से परपक्ष प्रति से लोक वचनियों भावित, दृष्टांत के विरोध से दूसरे के पक्ष का विरोध कथनीय है। दृष्टांत समाधिना च स्वपक्ष साधनीय भावित, और दृष्टांत के समानता से अपने पक्ष का अपना पक्ष साधनीय होता है। नास्तिकश्च दृष्टांतम अभ्युपगच्छन् नास्तिकम् जहाति, नास्तिक तो दृष्टांत को प्राप्त होता हुआ अपनी नास्तिकता को छोड़ देता है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न वाला तो जा चुका, इनके बोलने में कोई तो आपको पूछना हो तो देखा गया दृष्ट अंत पक्ष सिद्धांत, जो निश्चय से देखा गया है जाना गया है उसे दृष्टांत कहते हैं। अंत मतलब है पक्ष, जैसे कि आप एक देखेंगे जैसे हम सिद्धांत शब्द भी बोलते हैं, वहां अंत शब्द क्या बोलता है, सिद्ध अंत निश्चय। और इसी तरह वेदांत शब्द भी है, वेदांत का मतलब वो अंत वेदाना बनते नहीं है। उस तरह यार दर्शनीय महाविद्यालय की बात है, एक दिन एक व्यक्ति दो व्यक्ति आए तो आचार्य जी मेरे को शंका समाधान के लिए मेरे को बोल देते, कोई पूछे आते हैं तो भाई ठीक है उनको बता दो, मेरे को भेज दिया, बोले कुछ पूछना चाहते हैं, वो बैठे तो बोले जी मुझे वेदांत देखना है, वेदांत दिखाओ। उन्होंने सुनी होगी चर्चा वेदांत की, वेदांत की, उनका ठीक है दिखा देंगे। मैं वेदांत दर्शन उठा करके ले आया तो फिर बोले कि ये तो वेद तो है ही नहीं, वेदांत वेदांत में वेदांत दर्शन। पहले तो मैं समझ नहीं पाया किस तरह की भाषा बोल रहे हैं ये, तो वो कह रहे थे कि मेरे को वेद का अंत देखना है, वेद की जो समाप्ति है ना, बोले वेदांत वेदांत कहते हैं, ये वेद है और इस वेद का ये अंत आ गया। तो वेदांत शब्द जो इस अर्थ में प्रचलित है, जो लोग आपने सुना होगा कि वेदांत क्या होता है या वेदांत के बल वेदांत में ये लिखा है, वो वेदांत इस ब्रह्मसूत्र को कहा जाता है, वो वेद अंत मतलब वो समाप्ति वाला अर्थ लिखते हैं ऐसा। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, बोलो सोमदेव जी सुनेंगे। हाँ तस्मिन् सति स्याताम अनुमान आगमौ असति च न स्याताम, इस पंक्ति का अर्थ करते हुए ये स्याताम विवचन को उन्होंने प्रतिज्ञा और हेतु कैसे निकाला? फिर से कीजिए अर्थ इसका। होते हैं ये यूं कह रहे हैं, होते हैं ये इन्होंने कहा, तू होते हैं ऐसा कुछ बोला था ना, फिर से बोलिए। उसके होवे या होते हैं, यानी वो तभी हो पाते हैं उनका अस्तित्व प्रतिज्ञा और हेतु का, जब दृष्टांत होता है। यदि दृष्टांत ही नहीं है तो प्रतिज्ञा और हेतु बोले हुए भी वो व्यर्थ है। मेरा संदेह है, हाँ, प्रतिज्ञा और हेतु कहाँ से लाए? अच्छा, ये प्रश्न पूछ रहे हैं आपसे कि प्रतिज्ञा और हेतु शब्द तो यहाँ पर लिखा हुआ ही नहीं, आप कहाँ से ले आए? अनुमान और आगम शब्द से। मेरे को पूछना चाहिए था कि आप ये अर्थ कहाँ से ले आए, इससे उनसे पूछना चाहिए था कि आप प्रतिज्ञा और हेतु अर्थ कहाँ से ले आए, उनको पता है, आपको भी पता है, आपको नहीं पता? ये नहीं बात आ गई थी आगे, ये जो तेषु प्रमाण समवायः ग्यारहवें पृष्ठ में नीचे से दूसरी पंक्ति, तो इसी तरह यहाँ जो प्रतिज्ञा और अनुमान शब्द कहे किसके लिए, नहीं, आगम और अनुमान शब्द किसके लिए कहे? प्रतिज्ञा और हेतु के लिए। उसी तरह से यहाँ पर ये बात आई है, यहाँ यही लेना पड़ेगा, यही अर्थ लेना पड़ेगा, ये पारिभाषिक इस तरह से यहाँ उपलक्षण से कहे। ठीक है, आगे देखते हैं पृष्ठ संख्या 14। अब हेत्वाभास के बारे में बता रहे हैं, इनका क्यों परिगणन किया गया यहाँ पर। तो प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, यहां तक हो गया 12। अब हेत्वाभास के लिए कह रहे हैं, तो निग्रह स्थानेभ्य पृथक उद्दिष्टा हेत्वाभाषा वादे चोदनिया भविष्यंती। यहां पे एक बात समझ लीजिए कि निग्रह स्थान की जो परिभाषा दी गई है उसमें हेत्वाभाषा ये भी लिखा हुआ है, जितने भी हेत्वाभास हैं वो निग्रह स्थान है, पराजय के हेतु हैं। हेत्वाभास किया और वो निग्रह हार का, पराजय का हेतु है, हम कह सकते हैं कि गलत है, हेत्वाभास है और वो हार जाएगा वो व्यक्ति। तो जब हेत्वाभासों को निग्रह स्थान में पढ़ दिया है आपने, निग्रह स्थान की परिभाषा में निग्रह स्थान में अंतर्भावित हो गए, तो अलग से हेत्वाभास को क्यों पढ़ा? जैसे अभी पहले के लिए हम देख रहे थे भाई, ये प्रमेय में होते हुए भी अलग से क्यों पढ़ा संशय को, ऐसे ये क्या कहना चाह रहे हैं? हेत्वाभास निग्रह स्थान में आ जाता है तो फिर अलग से क्यों पढ़ा, ये प्रश्न उठाते हुए व्याख्या कर रहे हैं। तो निग्रह स्थाने व्य पृथक उद्दिष्टा, निग्रह स्थान से पृथक नामांकित पढ़े गए हेत्वाभाषा हेत्वाभास वादे चोदनिया भविष्यंती। वाद के समय उनको बताना पड़ता है कि ये हेत्वाभास है आपका, वाद में बताना होता है कि ये हेत्वाभास हो गया है, और उसको क्यों हेत्वाभास है ये वो भी बताना होता है, फिर वो उसको संशोधन करता है, फिर आगे चर्चा चलती रहती है। वाद जब चल रहा हो सत्य का, उसमें गलती से गलत हेतु प्रस्तुत हो जाता है, हेत्वाभास प्रस्तुत हो जाता है, तो दूसरे का कर्तव्य बनता है कि वो बताएगी ये हेत्वाभास है, वो संशोधित कर लेता है उसको। तो इसलिए अलग से बताने के लिए, क्योंकि वाद में निग्रह स्थान तो होता ही नहीं है, वाद में तो जय पराजय तो होती ही नहीं है, तो वह निग्रह स्थान भी कुछ नहीं होता है, जय पराजय की बात नहीं है। जय पराजय न होते हुए भी हेत्वाभास तो बताने पड़ते हैं, क्योंकि अज्ञानता में हेत्वाभास हो जाते हैं, बोल दिए जाते हैं, तो इसलिए निग्रह स्थान से पृथक इसको पढ़ा गया है। तो वाद का तो बताया, लेकिन जल्प और वितंडा में क्या होते हैं? तो जल्प वितंडा योज तो निग्रह स्थान आनी, ये जो हेत्वाभास है जल्प और वितंडा के समय यदि होते हैं तब तो ये निग्रह स्थान में आएंगे, क्योंकि जैसे ही किसी ने गलत हेतु प्रस्तुत किया वो तत्काल कहेगा ये हेत्वाभास है और हेत्वाभास निग्रह स्थान है, हार गया ये, समाप्त। तो वाद में बताने पड़ते हैं और बताने के बाद वो संशोधन कर लेता है, विचारता है, और फिर आगे चर्चा चलती रहती है, समाप्त नहीं होती है जब तक तत्व ज्ञान नहीं निश्चय नहीं हो जाता है। लेकिन जल्प में जैसे ही हेत्वाभास आया तो हेत्वाभास हुआ और वो निग्रह स्थान है बस, इसलिए निग्रह स्थान में हेत्वाभासों को भी पढ़ा गया है। ऐसा ही वितंडा में भी होगा, कोई वितंडा कर रहा है, जैसे ही उसने गलत कहा, नहीं ये तो आपकी बात गलत है, बोले अच्छा मैं दूसरी तरह से बोलता, नहीं नहीं छोड़ो बस आपकी बात ठीक नहीं है, आप कुछ मैं नहीं सुनता, आपको पता ही नहीं है आप तो गलत बोल रहे हो, आपकी बात मैं नहीं मान सकता, वो आगे की बात भी कहना चाहेगा तो नहीं आपने ये कहा था ये गलत कहा था, बार बार उसी को ही बोलेगा, वो उसको पकड़ के रखेगा, आगे बात ही नहीं करेगा, क्योंकि उसको भी पता है कि मुझे चर्चा आगे चलानी नहीं है और फंसूंगा इसके से, मेरे को पिंड छुड़ाना है, बस जो गलती की उसी को पकड़ के बैठ जाएगा, नहीं आपने ये गलत कहा है, ये गलत नहीं, ये आपकी मान्यता गलत है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, उसी को पकड़ के बैठ जाएगा, आगे चर्चा ही नहीं चलने देगा। वो तब होगा जब वाद हो, वाद में तो होगा ये ना, हमें सत्य को ग्रहण करना है या कराना है तो चलो गलती हो गई कोई बात नहीं, वो उसने स्वीकार भी कर ली भी कि गलती है, मैं दूसरा हेतु देता हूं, वाद में चलेगा ये। लेकिन अगर जलपोर वितंडा चल रहा है तो दूसरा ये अवसर थोड़ा ना देगा अन्य दूसरे को, जैसे कुश्ती में लड़ते हुए मान लो कोई चूक हो गई या हॉकी खेल रहे हैं भूल से चूक से गोल हो गया, नहीं ये तो जी चूक से हो गया नहीं हो गया हो गया, अब कुछ नहीं होगा, अब तो हार का कारण बनेगा आपका, क्योंकि वो हार जीत के लिए खेला जा रहा है। जल पर वितंडा वो निग्रह स्थान के अंतर्गत आते हैं। आगे नहीं, निग्रह स्थान, निग्रह स्थान बहुत सारे हैं ना, आगे निग्रह स्थान आगे हो गया। छल जाति निग्रह स्थान नाम पृथक उपदेश उपलक्षणार्थमिति, छल जाति और निग्रह स्थान ये भी तीन चीजें हैं, इनका जो अलग से उपदेश किया गया है उनके उपलक्षण के लिए, इनकी परिभाषा इनका स्वरूप बताने के लिए अलग से इनको पढ़ा गया है। आगे इसका क्या करेंगे उपलक्षण से, तो उपलक्षिता नाम सौ वाक्य परिवर्जनम छल जाति निग्रह स्थान नाम, तो छल जाति निग्रह स्थान उपलक्षिता नाम छल जाति निग्रह स्थान नाम सौ वाक्य परिवर्जनम, हमें तो क्या करना है हमारे वाक्य में हमारे बोलते समय छल जाति निग्रह स्थान न हो जाए, ये हमें ध्यान रखना है, उससे बचना है, परिवर्जन करना है, उसको हटाना है। और पर वाक्य जो प्रतिपक्षी है पर्यनुयोग है, उसमें खोजना होता है कि ये कहीं छल जाति निग्रह स्थान तो नहीं कर रहा है, स्वयं बचना होता है और उसमें देखना होता है, जैसे ही पकड़ में आ जाता है ये छल जाति निग्रह स्थान है, और यदि जल्प वितंडा चल रहा है तो तत्काल निग्रह स्थान में ले आएंगे, नहीं ये तो गलत है पराजय आपकी, और सत्य का भी ग्रहण कर रहे हैं तब भी छल जाति निग्रह स्थान को पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो वो गलत अर्थ सिद्ध कर देगा, वो हमें देखना पड़ता है कि कहां छल का प्रयोग किया, कहां जाति का, कहां निग्रह स्थान का, अलग अलग है। आगे इसका वर्णन विस्तार से आएगा। आगे जातेश्च परेण प्रयुज्यमानाया सुलभ समाधि स्वयं च सुकरः प्रयोगायति, और जाति का जब हमने लक्षण जान लिया तो दूसरे के द्वारा जब जाति का प्रयोग किया जाएगा तो हम उसका आसानी से समाधान कर सकेंगे। दूसरे ने जाति का प्रयोग करके हमारा खंडन किया और हमें पता लग गया कि देखो इसने इस जाति का प्रयोग किया है, 24 तरह की जातियां हैं, आगे पढ़ेंगे अलग अलग प्रकार है उसमें, छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा भेद है। पांचवें अध्याय का पहला अन्य पूरा का पूरा जाति के ऊपर है, 24 प्रकार की जातियां हैं, तो हमने पकड़ लिया कि इसने जाति का प्रयोग किया है मेरे खंडन करने के लिए, तो हमें पता लग गया इसने कैसे कैसे किया है तो हम उसका समाधान आसानी से कर सकेंगे। तो कहा कि परेण जातेश्च प्रयुज्यमानाया सुलभ समाधि, हमारे द्वारा जो समाधान किया जाएगा वो बहुत सुलभ होगा, हम आसानी से कर देंगे, क्या देखो इसने इस जाति का और इस ढंग से प्रयोग किया है। और स्वयं च सुकरः प्रयोगायति, और दूसरे को जाति बताना कि ये आपने जाति का प्रयोग किया है, ये भी हम आसानी से कर लेंगे, और कभी जाति का प्रयोग करना हुआ तो आसानी से कर सकेंगे, उसे पता है कि जाति क्या होती है और यहां मैं किस जाति का प्रयोग करूं सिद्धांत की रक्षा के लिए, वैसे नहीं कर पा रहा है सिद्धांत की रक्षा, दूसरा भी प्रतिपक्षी बहुत बलवान है और ऐसे में पता है कि ये लग रहा है कि ये जाति को पकड़ नहीं पाएगा तो जाति का प्रयोग कर लेगा, अगर जाति को उसने पकड़ लिया तो हम निग्रह स्थान में आ गए, इसलिए जाति हेतुवास आदि का प्रयोग कब करते हैं जब हमें पता है कि ये पकड़ नहीं पाएगा मेरी जाति को, वहां प्रयोग करते हैं, नहीं तो उसने पकड़ लिया तो वो उल्टा हमारे पे दाव पड़ेगा, वो कह देगा आपने तो जाति का प्रयोग किया, निग्रह स्थान है, हार गए आप, ये बहुत सावधानी से प्रयोग किया जाता है। आगे सा इयम अनवीक्षिकी प्रमाणादि भी पदार्थ विभज्यमाना, ये जो अनवीक्षिकी विद्या है ये इन प्रमाणादि पदार्थों से पृथक होती हुई, अन्य विद्याओं से पृथक होती हुई कैसी है इसकी विशेषता बताई। श्लोक है प्रदीपः सर्व विद्यानां उपायः सर्व कर्मणां आश्रयः सर्व धर्माणां विद्योद्देशे प्रकीर्तिता, सर्व विद्यानां प्रदीपः, ये सब विद्याओं का प्रदीप है, प्रदीप जैसे प्रकाशक होता है, ऐसे ये सब विद्याओं की प्रकाशिका है अन्वीक्षिकी। इसको आधुनिक ढंग से इस जैसे गणित को हम समझते हैं, गणित हर शास्त्र के लिए आवश्यक है। विज्ञान के जितने भी विषय हैं वहां गणित की आवश्यकता पड़ती है। गणित अपने आप में कोई विज्ञान अलग न होते हुए भी सब जगह काम में आता है, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, कहीं भी वहां काम आएगा। ये व्यवहार विद्या, व्यवहार में भी गणित काम आती है। तो ऐसे ही ये जो न्याय शास्त्र है, अन्वीक्षिकी विद्या है, ये बाकी सब शास्त्रों में काम आती है। कोई भी शास्त्र ऐसा नहीं है जो कहे कि मैं प्रमाणों के बिना बात करूंगा। इससे सबको लाभ मिलता है। उपाय सर्वकर्मणाम, जितने भी कर्म हैं उनको जानने का ये उपाय है। ठीक ठीक। आश्रय सर्वधर्माणाम, जितने भी वर्ण आश्रम हैं उनके समस्त धर्मों कर्तव्यों का ये आश्रय, इससे हम ठीक ठीक जान सकते हैं किसके कैसे कैसे कर्म हैं, क्या उचित है। विद्योद्देश्य प्रकृतिता, विद्योद्देश नाम के प्रकरण में इसको पढ़ा गया है अन्वीक्षिकी विद्या को। आगे तदिनम तत्वज्ञानम निःश्रेयसाधिगमश्च यथा विद्यम वेदितव्यम। इस सूत्र के अंत में जो कहा था तत्वज्ञानान निःश्रेयसाधिगम, तो ये जो तत्वज्ञान और निःश्रेयस का अधिगम, ये जो दो शब्द हैं, ये यथा विद्यम वेदितव्यम। भिन्न भिन्न विद्याएं हैं, अन्वीक्षिकी विद्या का तत्वज्ञान भिन्न है और उससे निःश्रेयस की प्राप्ति अन्वीक्षिकी विद्या में अलग है। चिकित्सा शास्त्र है तो उसका तत्वज्ञान और उसका निःश्रेयसाधिगम भिन्न है। पाक विद्या है तो उसका तत्वज्ञान और निःश्रेयस का अधिगम भिन्न है। गंधर्व विद्या है तो उसका तत्वज्ञान अलग है और उससे निःश्रेयस की प्राप्ति अलग है। यह निःश्रेयस का मतलब मुक्ति ही नहीं है सब जगह पे। हर शास्त्र का जानने योग्य विषय और उससे होने वाले लाभ, कल्याण की प्राप्ति, वो भिन्न भिन्न होती है। यहां क्या है वो आगे बताएंगे। इह तु, यहां तो अध्यात्म विद्यायाम, अध्यात्म विद्या में, इसको न्याय शास्त्र को अध्यात्म विद्या के अंतर्गत ही ले रहे हैं, मोक्ष शास्त्र ही है ये। पर पहले जैसा बताया था कि यदि संशय आदि को अलग से नहीं पढ़ते तो ये अध्यात्म विद्या से अध्यात्म विद्या मात्र हो जाता, अर्थात अध्यात्म विद्या से भी इसकी भिन्नता भी दिखानी है, इसलिए संशय आदि है। लेकिन ये अध्यात्म विद्या से भिन्न नहीं है। तो यह तो अध्यात्म विद्यायाम आत्मादि तत्वज्ञानम, तत्वज्ञानम या तत्वज्ञान का क्या मतलब है, आत्म आदि तत्वों का ज्ञान, आत्मादि तत्व जो प्रमेय के अंतर्गत यहां गिनाए हैं इन्होंने, उनका ज्ञान तत्वज्ञान शब्द से परिगृहित है। चिकित्सा शास्त्र में, आयुर्वेद में उसका तत्वज्ञान अलग हो सकता है, अस्थि मज्जा आदि वात पित्त कफ इनका ज्ञान, इनका ज्ञान वहां का तत्वज्ञान कहलाएगा, वो उस क्षेत्र के लिए। यांत्रिकी होगा तो वहां पर मैकेनिकल होगा, वहां उन चीजों का ज्ञान होगा। सबका, हर शास्त्र का, विद्या का तत्व ज्ञान अलग अलग है, सीमित है जिसका जो है। इनका ये है अध्यात्म विद्या में आत्मादि विषय जानने चाहिए। और निःश्रेयसाधिगम, यहां निःश्रेयस का अधिगम क्या है, अपवर्ग प्राप्ति रीति, अपवर्ग की प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति यहां का निःश्रेयस है, इसलिए ये लिखा गया है। आगे दूसरे सूत्र की भूमिका, तत्खलु निःश्रेयसम किम तत्वज्ञानानंतरम एव भवति। यहां पहले सूत्र में क्या कहा गया था, तत्वज्ञानान निःश्रेयसाधिगम, तो क्या तत्वज्ञान होते ही निःश्रेयस की प्राप्ति हो जाती है, अपवर्ग की, मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है एकदम बाद में, अनंतर एकदम बाद में, वैसे तो बाद में ही होगी, लेकिन एक है कि बीच में कुछ और भी चीजें हो रही है, फिर हो रही है। बीज बोने के तत्काल बाद में फसल उग जाती है अनंतर, वैसे तो अनंतर ही होती है लेकिन समय लगता है, 2 महीने 3 महीने पानी देंगे, ये करेंगे वो करेंगे तब होगा। ये एक होता है अनंतर, तत्काल बाद में अनुक्षण, समानंतर कह लीजिए, एकदम बाद में। जैसे वो बंदर वो गुठली को डालता है और फिर खोद के देखता है कि आम का पेड़ हुआ या नहीं हुआ, वो तत्काल जो देखता है वो, यद्यपि बीज बोने के बाद ही पेड़ आएगा, अनंतर तो है लेकिन तत्काल बात में नहीं। तो ये प्रश्न पूछा, तत्खलु निःश्रेयसम किम तत्वज्ञानानंतरम एव भवति, तो उत्तर दिया न इति उच्यते, एकदम बाद में नहीं होती है, उसका कुछ क्रम है। तो किम तरही, फिर कैसे, तत्वज्ञान, तत्वज्ञान से क्या होगा वो ये दूसरा सूत्र है। दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या जानानाम उत्तरोत्तरापाये तदनंतरापायात अपवर्गः। दुख जन्म प्रवृत्ति, दोष और मिथ्या ज्ञान, इनके उत्तरोत्तर आप आए बाद वाले के हटने पर। इसमें कितने शब्द हैं? पांच शब्द हैं। तत्व ज्ञान से मिथ्या ज्ञान हटेगा, तत्व ज्ञान से मिथ्या ज्ञान हटेगा। मिथ्या ज्ञान जब हटेगा तो दोष हटेगा, दोष हटेगा तो प्रवृत्ति हटेगी, प्रवृत्ति हटेगी तो जन्म हटेगा, और जन्म हटेगा तो दुख हटेगा, और दुख हटेगा ये अपवर्ग है, मुक्ति की प्राप्ति है, नितांत दुख की निवृत्ति एकदम नहीं होगा। तत्व ज्ञान से मिथ्या ज्ञान हटेगा, ये बाद वाला है। इसके हटने से इसके पहले वाला भी हट जाएगा, क्या है? दोष, वो भी हट जाएगा। और जब दोष हट गया तो इससे पहले वाला क्या है? प्रवृत्ति, वो हट जाएगी। और प्रवृत्ति हट गई तो इससे पहले का क्या है? जन्म, वो हट जाएगा। और जन्म हट गया तो उससे पहले का क्या है? दुख, वो हट जाएगा। पहले का मतलब सूत्र की दृष्टि से पहले का, और वैसे कारण कार्य संबंध की दृष्टि से देखेंगे तो दुख क्यों हुआ? क्योंकि जन्म कारण था। जन्म हो गया तो दुख तो होना ही है, जन्म हो गया तो दुख। उल्टा बोल गए, दुख क्यों हुआ? जन्म के कारण से। जन्म क्यों हुआ? प्रवृत्ति के कारण से। और प्रवृत्ति क्यों हुई? दोष के कारण से। और दोष क्यों हुआ? मिथ्या ज्ञान के कारण से। मिथ्या ज्ञान क्यों हुआ? तत्व ज्ञान का अभाव है। ये कारण कार्य परंपरा बताई, तो जब तत्व ज्ञान करेंगे तब तो वो पीछे से क्षय करेगा। तत्व ज्ञान हुआ तो मिथ्या ज्ञान हटेगा, मिथ्या ज्ञान हटा तो दोष हटेगा, दोष हटा तो प्रवृत्ति हटेगी, प्रवृत्ति हटी तो जन्म हटेगा, जन्म हटा तो दुख हटेगा। कारण कार्य संबंध है। तत्व ज्ञान मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति का कारण है, तत्व ज्ञान न होने का कारण है। प्रयास न करना है, प्रमाण का प्रयोग न करना है। तत्व ज्ञान किससे होगा? निग्रह स्थाना नाम तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान किससे होता है? प्रमाण के बिना अर्थ की प्रतिपत्ति नहीं होती है, तो प्रमाण का प्रयोग नहीं किया इसलिए तत्व ज्ञान नहीं हुआ। प्रमाण का प्रयोग नहीं किया इसलिए तत्व ज्ञान नहीं हुआ। तत्व ज्ञान नहीं हुआ तो मिथ्या ज्ञान है। और ये जो मिथ्या ज्ञान है, अज्ञान जो हम बोलते हैं, मिथ्या ज्ञान को अज्ञान भी बोलते हैं। मिथ्या ज्ञान एक सकारात्मक चीज है, वो भी एक प्रकार का ज्ञान है, लेकिन उल्टा ज्ञान है, अभाव नहीं है। इसको जब हम अज्ञान शब्द से बोलते हैं वो गौण प्रयोग होता है। अज्ञान का मतलब है ज्ञान का अभाव। जैसे कोई पुत्र है और पुत्र का कार्य नहीं करता है तो क्या कहते हैं? ये तो अपुत्र है। पुत्र होते हुए भी वो पुत्र का सेवा आदि कार्य नहीं करता है तो वो अपुत्र है। ऐसे ही जो ज्ञान ज्ञान का काम नहीं करता है, यानी दुखों की निवृत्ति नहीं करता, वो ज्ञान होते हुए भी मिथ्या ज्ञान है, और इसलिए उसको अज्ञान कह देते हैं। वो ज्ञान ही नहीं है, है वैसे ज्ञान। मिथ्या ज्ञान भी एक ज्ञान है। आगे भाष्य देखिए, तत्र आत्मादि अपवर्ग पर्यंत प्रमेये मिथ्या ज्ञानम अनेक प्रकार का वर्तते। आत्मा से लेके अपवर्ग पर्यंत, आगे प्रमेयों को गिनाया है 12, उसमें अपवर्ग अंत में है और आत्मा सबसे पहले है। उन प्रमेयों में मिथ्या ज्ञान अनेक प्रकार से प्रवृत्त होता है। मिथ्या ज्ञान का कुछ स्वरूप बता रहे हैं उल्टे ज्ञान का, कैसे? तो आत्मनीतावत, पहले आत्मा के विषय में बता रहे हैं। नास्ति इति, आत्मा नहीं है ये जो कथन है ये मिथ्या ज्ञान है आत्मा विषयक। और अनात्मनी आत्मा इति, जो चेतन नहीं है उसको चेतन समझ रहा है, जो मैं नहीं है उसको मैं समझ रहा है। दुखे सुखम इति, दुख में सुख समझ रहा है। अनित्य नित्यम इति, अनित्य को नित्य समझ रहा है। अत्राणे त्राणम इति, जो पदार्थ रक्षक नहीं है, जिसमें त्राण नहीं है, सुरक्षा नहीं है, उसमें त्राण समझ रहा है। सभय निर्भयम इति, जो भय युक्त है उसको निर्भय समझ रहा है। जुगुप्सिते अभिमतम इति, जो निंदित है, अशुद्ध है, घृणा करने योग्य है, उसको अभिमत यानी स्वीकार करने योग्य है। स्वीकार शुद्ध होता है, वो स्वीकार करने योग्य होता है, उसे शुद्ध समझ के स्वीकार कर रहा है। हातव्य अप्रतिहातव्यम इति, जो छोड़ने योग्य है उसको ग्रहण करने योग्य समझ रहा है। या छोड़ने योग्य है उसको छोड़ने योग्य नहीं समझ रहा है। ये बहुत सारा मिथ्याजान बताया। और आगे कहते हैं प्रवृत्तौ, प्रवृत्ति के विषय में मिथ्याजान क्या है, नास्ति कर्म, कोई कर्म वर्म कुछ नहीं होते, ये कर्म वर्म कुछ नहीं होते, ये जो बोलते हैं ना कर्म सारा कर रहा है ये, कर्म वर्म कुछ नहीं होते। नास्ति कर्म फलम इति, कोई कहना हाँ कर्म तो होते हैं लेकिन ये कर्म फल वाली कोई बात नहीं, ये तो हम जो करते हैं वो मिल जाता है यहीं पर ही रहता है, उससे कर्म बनता है कर्माशय फिर उससे कोई फल मिलता है ऐसा कुछ नहीं होता है, ये मिथ्याजान हो गया। दोषेषु, दोष विषय में, नायम दोष निमित्त संसार आई थी, ये संसार दोष निमित्त वाला नहीं है, ये भी मिथ्याजान है। ये संसार किस निमित्त वाला है, दोष निमित्त वाला है, कहीं कहीं कर्म निमित्तक भी कहा है। दोष का मतलब है राग द्वेष और तज्जन्य ईर्ष्या लोभ मोह आदि, बताएंगे आगे। प्रत्यय भावे, प्रत्यय भाव कहते हैं मर के फिर जन्म लेना, प्रत्यय मतलब प्र इत्ते, यहां से जा करके प्रकर्ष रूप से फिर भाव होना, विद्यमान होना, मर के फिर जन्म लेना, पुनर्जन्म। उस विषय में वो क्या कहता है, नास्ति जंतुर जीवो वा सत्व आत्मा वा, कोई जंतु इसी को खोला जीव, अथवा दूसरे ढंग से कहो सत्व, सत्व को ही खोल दिया आत्मा, कोई ऐसा नहीं है यह प्रयात जो यहां से मरने के बाद में जाता हो। पुनर्जन्म तो तब मानेंगे जब ये शरीर छूट गया और यहां से निकल के कोई चीज वहां जा रही है, कोई जाने वाला ही नहीं है, जो कोई गमन करने वाला ही नहीं है, तो फिर पुनर्जन्म क्या है, जो था वो यही नष्ट हो गया सारा का सारा। प्रेत्य च भवेदी थी, और यहां से जाकर के फिर से उत्पन्न होता हो ऐसा कुछ नहीं है। अनिमित्तम जन्म, ये जन्म बिना कारण के है, बस ऐसे ही हो गया, क्यों हुआ जन्म, ये सब समस्याओं को छोड़ो, यही पूछते रहते, ये जन्म क्यों हुआ, क्या हुआ, क्या जरूरत है, जन्म जीवन मिला है जियो उसको बस, अगर कोई कारण ही नहीं है, कोई कारण समझ में ही नहीं आता, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो अनिमित्तम जन्म, जन्म बिना निमित्त के है, और अनिमित्तो जन्मों को रमा, और जन्म की समाप्ति भी होती है उसका भी कोई निमित्त नहीं है, बस चला जाता है ऐसे ही शरीर। इति, ये अल्प विराम लेना यहां पर। फिर आदिमान प्रत्यय भाव, कोई प्रत्यय भाव को मान भी रहा है कि जन्म मरण का चक्र चल रहा है, लेकिन कैसा है वो, हाँ जन्मोपरम, जन्मोपरम इति, या इति के बाद अल्प विराम लगा लो, उपरम इति अल्प विराम ले लो यहाँ पर। फिर कह रहा है आदिमान प्रत्यय भाव, अब ये प्रत्यय भाव को मान तो रहा है, ऊपर वाला जो था वो प्रत्यय भाव को ही नहीं मान रहा था, ये प्रत्यय भाव को मान तो रहा है, लेकिन क्या मिथ्या जाने, आदिमान इसका प्रारंभ हुआ है, कहीं से शुरू हुआ है, और अनंतश्चैति, और अनंत चलता रहेगा, ये कभी समाप्त नहीं होने वाला है, ये मिथ्याजान हो गया प्रत्यय भाव के बारे में। आगे अनैमित्तिक सन कर्म निमित्त प्रत्यय भाव इति, नहीं नैमित्तिक सन अकर्म निमित्त का प्रत्यय भाव, अब ये व्यक्ति प्रत्यय भाव को भी मान रहा है और सन्निमित्तक भी मान रहा है, लेकिन अकर्म निमित्तक है, कर्म निमित्त नहीं है उसका, कर्म के अनुसार नहीं, स्वभाववादी कोई दूसरे निमित्त को मान रहा है, वो प्रकृति स्वभाव आदि कोई भी निमित्त मान रहा है, लेकिन कर्म को निमित्त नहीं मान रहा है। तो नैमित्तिक हसन, नैमित्तिक तो मान रहा है प्रत्यय भाव को, लेकिन अकर्म निमित्त। आगे फिर प्रत्यय भाव को जो मान रहा है उसके लिए, प्रत्यय भाव को भी मान रहा है कैसा, देह इंद्रिय बुद्धि वेदना संतानोच्छेदन प्रतिसंधानाभ्याम निरात्मक प्रत्यय भाव इति। देह मतलब शरीर, इंद्रियां जो है हमारी ज्ञान इंद्रियां कर्म इंद्रियां, बुद्धि, वेदना का मतलब है अनुभूति सुख दुख आदि की, इसके संतान का समूह का प्रवाह का उच्छेद हट जाना टूट जाना और प्रतिसंधान वो फिर से जुड़ जाना, इसके द्वारा बस इसी से ही प्रत्यय भाव होता है, निरात्मक, लेकिन आत्मा उसमें नहीं होती है, जैसा कि कुछ संप्रदाय मानते भी है, आत्मा को नहीं मानते लेकिन पुनर्जन्म को मानते हैं, वो शरीर इंद्रिय मन वेदना बस इन्हीं को ही मानते हैं। आगे अपवर्ग के विषय में क्या मिथ्या ज्ञान है, भीष्म थे ना महाभारत वाले, भीष्म पितामह, भीष्म का मतलब संस्कृत में तो भयंकर, जो भय को पैदा करता है वो भीष्म कहलाता है, तो अपवर्ग कैसा है, और ये भयंकर चीज है ये तो भाई, भीष्म खलु आया हूं, क्यों है भीष्म वो, तो इसके लिए आगे बता रहे हैं सर्व कार्यो परम है, वो सारी तो सारे कार्य जगत समाप्त हो जाता है, ना पेड़ पौधे ना खाने पीने की चीजें ना शरीर, कुछ भी तो नहीं है। क्या है फिर वहां पर? सर्व कार्यो परम है, सर्व विप्रयोग अपवर्गे, ऐसा अपवर्ग जिसमें सबका विप्रयोग हो जाता है, सब छूट जाती है, ऐसा उसमें क्या होगा? बहुभद्रगम लुप्यते, ये बहुत कल्याणकारक चीजें छूट जाएंगी वहां तो। गाड़ियां नहीं है, ये कपड़े नहीं है, ये सुंदर जूते नहीं है, ये सुगंधित तेल नहीं है, ये कुछ भी नहीं है वहां पर, बहुत सारा कल्याणकारक छूट जाएगा, इसलिए वो भयंकर है। इति ऐसे में कथम बुद्धिमान, जो बुद्धिमान है, सर्व सुखोच्छेदकम छेदनम, सर्व सुखोच्छेदम, जिसमें सब सुखों का उच्छेद हो जाता है, सुख होता ही नहीं है, ये कोई सुख नहीं मिलेगा यहाँ पर। इनसे पूछो कौन सा सांसारिक सुख वहां मिलेगा, बोले कुछ भी नहीं मिलेगा वहां। तो ऐसे अचैतन्यम, जहां कुछ बोध ही नहीं होता है, अचैतन्य है, कोई चेतना ही नहीं है, उसको अपवर्गम रोचयेत, कौन ऐसा बुद्धिमान, कौन बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे अपवर्ग में रुचि रखेगा? ये मिथ्या ज्ञान का वर्णन हुआ। आगे एतत् मिथ्या जानात, एतस्मात् मिथ्या जानात अनुकूलेषु रागः प्रतिकूलेषु द्वेषः, जो अनुकूल होते हैं उसमें राग करने लगता है जबकि अनुकूल नहीं होते वो, और प्रतिकूल में द्वेष करने लगता है जबकि वो प्रतिकूल नहीं होते, ऐसा उल्टा हो जाता है। और उससे क्या होता है? राग द्वेष से, राग द्वेषाधिकाराच्च असत्य ईर्ष्या माया लोभादयो दोषः भवन्ति, ये दोष है, ये गिनाए यहाँ पर रामदयालु जी। वो जो दोष का पूछ रहे थे आप, तो राग द्वेष का अधिकार होने से असत्य बोलेगा, ईर्ष्या करेगा, माया, माया का मतलब है छल कपट करेगा, छुपाव करेगा, गलत ढंग से प्रस्तुत करेगा अपने को, ठगेगा दूसरे को, लोभ आदि दोष प्रवृत्त होते हैं, और दोष ही प्रयुक्त शरीरेण प्रवर्तमानो, जब इन दोषों से युक्त होकर के वो शरीर से प्रवृत्त होता है तो कितने कर्म करता है? यहां पर 10 पुण्य और 10 पाप कर्म गिनाए गए हैं, कई जगह आते हैं न्याय दर्शन में, यहां पर वात्स्यायन भाष्य में कहें। तो शरीर से प्रवृत्त होता हो तीन तरह के पाप को करेगा, क्या? हिंसा, स्तेय और प्रतिषिद्ध मैथुनानी आचरति, हिंसा करेगा, पीड़ा करेगा, चोरी करेगा और ऐसा मैथुन करेगा जो कि निषिद्ध है शास्त्र में, ये तीन हो गए, ये नहीं अब्रह्मचर्य होगा। वाणी से कह रहे हैं वाचा अनृत परुष सूचना असंबद्धानी, ये चार आचरती, आचरती को सबके साथ में जोड़ लेना, झूठ बोलेगा अनृत, परुष का मतलब है कठोर बोलेगा, सूचना का मतलब है निंदा युक्त, पिशुनता से युक्त बोलेगा, गुण में भी दोष कथन करेगा, सूचना, हाँ सूचना उसको पिशुनता भी बोलते हैं, निंदा, और चुगली करना वो भी ले सकते हो, हाँ, और असंबद्धानी, असंबद्ध बातें बोलने लगेगा, ये वाणी का दोष होगा। चार चीजें गिनाइए, और मन से मनसा परद्रोहम परद्रव्यम अभी परद्रव्याभीप्सा भीप्साम नास्तिक्यम च इति आचरति, फिर जोड़ लेंगे। तो मन से वो परद्रोह करता है, दूसरे की हानि की का विचार करता है, परद्रव्य की अन्याय पूर्वक इच्छा करता है, और नास्तिक्य ईश्वर को स्वीकार नहीं करता है। ये तीन बातें हो गई, तो तीन चार और तीन, ये 10 पाप गिनाए, शारीरिक वाचनिक और मानसिक। सेयम पापात्मिका प्रवृत्ति अधर्माय, ये पापात्मिका प्रवृत्ति अधर्म के लिए होती है। अथ शुभा, शुभ कर्म बनाए, शरीर से कौन से? शरीरेण त्राणम परित्राणम परिचरणम च, दान देना कुछ वस्तु का, परित्राणम रक्षा करना, और परिचरणम मतलब सेवा करना, वृद्ध आदि की सेवा करना। वाणी से चार बताए, वाचा सत्यम हितम प्रियम स्वाध्यायम च इति, सत्य बोलना, हितकर बोलना, प्रिय बोलना और स्वाध्याय करना वेदादि शास्त्रों का, ये वाणी का ही, वेदाध्ययन को स्वाध्याय को वाणी में ही माना है। गीता में भी स्वाध्याय को वाणी के तप में गिना हुआ है, स्वाध्याय को वाणी के अंदर ही लिया है इन्होंने। मनसा, मन से क्या है? दयाम अस्पृहाम श्रद्धाम च इति, दया करता है, अस्पृहा, अस्पृहा मतलब नहीं, स्प्रिया कहते हैं गर्धा, लालसा प्राप्त भोगों को पाने की, लोभ भी कह दो, पर विषयों को प्राप्त करने की जो इच्छा रहती है, इच्छा, स्प्रिया मतलब इच्छा, अस्प्रिया मतलब उसको इच्छा नहीं होती इन भोग विषयों की, पृथक रहता है उनसे। और श्रद्धा, वेद आदि ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखना, सेयम धर्माय, ये धर्म के लिए होते हैं। अत्र प्रवर्तमानौ धर्माधर्मौ प्रवृत्ति शब्देन उक्तौ, प्रवृत्ति साधनों, यहां पर जो प्रवृत्ति है साधन जिनका, बहुरी लेंगे, प्रवृत्ति है साधन जिनका, ऐसे जो धर्म अधर्म है वो प्रवृत्ति शब्द से कहे गए हैं। सूत्र में जो प्रवृत्ति शब्द है उससे धर्म और अधर्म का ग्रहण किया गया है। प्रवृत्ति है साधन जिनका, ऐसे धर्म अधर्म। आगे यथा उदाहरण दे रहे हैं, अन्न साधना प्राण, प्राण कैसे हैं, अन्न साधन वाले हैं, अन्न है साधन जिनका, ऐसे प्राण, अन्न के खाने से प्राण आता है, उसके लिए शास्त्रीय वचन दिया अन्नम वही प्राणिनः प्राण, अन्न प्राणियों के प्राण हैं। अन्न को जो प्राण कहा गया वो किस लिए, क्योंकि प्राण अन्न साधन वाले हैं, अन्न से उनकी प्राप्ति होती है। इति आगे सेयम प्रवृत्ति कुत्सितस्य अभिपूजितस्य च जन्मस्य जन्मनः कारणम्। ये जो प्रवृत्ति है धर्म अधर्म, ये कुत्सित यानी निंदित हीन और अभिपूजित मतलब अच्छे जन्म का कारण होती है। और जन्म क्या है, जन्म पुनः शरीरेन्द्रिय बुद्धि नाम निकाय विशिष्ट प्रादुर्भाव, शरीर इंद्रिय बुद्धि आदि के समूह विशेष का उत्पन्न हो जाना ये शरीर जन्म कहलाता है। तस्मिन सति दुखम, और जन्म के होने पे दुख होता है। तत्पुनः प्रतिकूल वेदनीयम बाधना पीड़ा ताप इति, और दुख क्या है, प्रतिकूल वेदना, इसी को बाधना पीड़ा ताप कहते हैं। तो त इमे मिथ्या जाना दयो दुखांता धर्मा अविच्छेदेन एव प्रवर्तमान संसार इति, ये मिथ्या जान आदि दुख पर्यंत जो पीछे बताए सूत्र में, ये धर्म ये वस्तुएं चार अविच्छेदेन एव प्रवर्तमान, लगातार चल रहे हैं तो ये संसार होते हैं। यदा तू तत्व जानान मिथ्या जानम अपयती, जब तत्व जान से मिथ्या जान हट जाता है, तदा मिथ्या जाना पाए दोषा अपयंती, मिथ्या जान के हटने पे दोष हट जाते हैं, दोषा पाए प्रवृत्ति रपयती, दोष हटने पे प्रवृत्ति हट जाती है, प्रवृत्ति अपाए जन्म अपयती, और प्रवृत्ति के हटने पे जन्म भी हट जाता है, जन्म अपाए दुखम अपयती, जन्म छूट हट जाता है तो दुख भी चला जाता है, दुखा पाए च आत्यंतिको अपवर्गो निश्रेय समिति, और दुख के छूट जाने पर आत्यंतिक अपवर्ग यानी निश्रेयस की प्राप्ति होती है। तो तत्व ज्ञान से निश्रेयस कैसे मिलता है उसकी प्रक्रिया इन्होंने यहां पर बताई। अलम प्रणवतने सबको नमस्ते।